αύριο ξημερώνει η μεγάλη ημέρα, διότι στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εξαιρουμένης βεβαίως της Μεγάλης Εβδομάδος, υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός. Δεν έχει αυτή η εορτή καμία σχέση με την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε αυτούς που ρωτάνε αν τρώμε λάδι αύριο, πείτε τους ότι δεν αλλάζει σε τίποτα η νηστεία. Κάθε Σαββατοκύριακο τρώμε λάδι, συνεπώς και αύριο τρώμε λάδι, γιατί σας είπα δεν έχει καμία σχέση η αυριανή εορτή με την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που τότε πλέον την εορτάζουμε σαν Μεγάλη Παρασκευή. Αύριο η έννοια του Τιμίου Σταυρού είναι σαν αυτές τις έννοιες που είπαμε στις δύο προηγούμενες Κυριακές. Δηλαδή, αύριο ο Τίμιος Σταυρός είναι η κατεξοχήν παρηγορία μας, διότι ο χριστιανός ο οποίος κοπιάζει και κουράζεται νηστεύοντας και τηρώντας όλους τους αυστηρούς κανόνες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται δύναμη, διότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο αγώνας είναι σκληρός, όπως το είπαμε και τις προηγούμενες φορές, αλλά σύν της άλλης έχουμε και τον πειρασμό, ο οποίος έρχεται και επιδεινώνει την κατάσταση. Μαζί με την νηστεία, μαζί με την προσευχή, μαζί με τον υπόλοιπο κόπο της άσκησης, που μην κοιτάτε τι κάνουμε εμείς, να ρωτήσετε τι κάνουν στο Άγιον Όρος και εκεί που υπάρχει ο πραγματικός μοναχισμός, για να μάθετε τι γίνεται. Εκεί λοιπόν ο αγώνας είναι πολύ σκληρός και πολύ δύσκολος. Στο Άγιον Όρος, δεν ξέρω αν σας το είπα εσάς, το είπα όμως σε άλλα κηρύγματα, στο Άγιον Όρος τώρα διπλασιάζονται τα πάντα. Και όταν λέω διπλασιάζονται, εκτός από το φαγητό που γίνεται μισό. Όταν λέω διπλασιάζονται, εννοώ η ώρα της προσευχής στην Εκκλησία, τον συνήθι καιρό είναι περίπου 4,5 με 5 ώρες, τώρα είναι 10 ώρες. Οι μετάνοιες που κάνουν οι πατέρες κάθε μέρα όλο τον χρόνο είναι περίπου 300 με 400 μετάνοιες. Τώρα αγγίζουν τις 1,000 καθημερινώς. Και εννοούμε μετάνοιες, εδαφιαίες μετάνοιες. Η νηστεία τους λέω ότι περιορίζεται στο μισό, διότι τον άλλο καιρό τρώνε 2 φορές την ημέρα, τώρα τρώνε 1 φορά την ημέρα. Και μαζί με αυτά βάλτε και το καθημερινό τους πρόγραμμα της εργασίας τους, βάλτε την ιδιαίτερα τους προσευχή μέσα στο δωματιό τους, στο κελί τους, και βγάλτε εσείς τώρα το συμπέρασμα πόσο μπορεί να αναπαύεται αυτός ο μοναχός και πόσο ανάγκη έχει αυτός ο μοναχός από τη στήριξη και τη χάρη του Τιμίου Σταυρού αύριο, όπως και από τους άλλους Αγίους και τις άλλες εορτές που εορτάζομαι στις Κυριακές που παρεμβάλλονται. Αύριο λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός έρχεται να μας δυναμώσει, να μας ενισχύσει, να πάρουμε δύναμη και βοήθεια. Και ο Τίμιος Σταυρός, όπως σας το έχω πει και άλλη φορά παλαιότερα, δεν είναι ένα στεγνό ξύλο, δεν είναι ένα ξερό ξύλο. Από την ώρα που ο Κύριος εσταυρώθηκε επάνω σε αυτόν και από την ώρα που ποτίστηκε το ξύλο εκείνο με το πανακύρωτο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο σταυρός και εκείνος, αλλά και ο κάθε σταυρός και το κάθε σχήμα του σταυρού έχει πλέον άλλη δύναμη αλλά και άλλη προσωπικότητα, διότι πλέον ο σταυρός πάβει να είναι ξύλο. Ο σταυρός γίνεται πρόσωπον. Στο σταυρό μπορείς να απευθύνεσαι, να προσεύχεσαι. Στο σταυρό μπορείς να τον επικαλείσαι. Ο σταυρός είναι ο τρίτος τη τάξη πρόσωπων μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Πρώτος τη τάξη είναι ο Κύριός μας, δευτέρα τη τάξη είναι η Υπεραγία Θεοτόκος και τρίτος τη τάξη είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και μετά ακολουθούν οι άγγελοι και μετά ακολουθεί ο πρόδρομος και μετά ακολουθούν οι Απόστολοι και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ψηλά αγγίζουμε αύριο, σε τι δυστεότητα ύψη φτάνουμε. Αύριο λοιπόν έχουμε τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίον όπως είπα μπορείς να επικαλείσαι στις προσευχές σου, μπορείς να ζητάς τη βοήθειά του, διότι έχει πάψει πλέον να είναι ξύλο, ή μάλλον είναι ξύλο αλλά είναι και πρόσωπο. Έχει τις ιδιότητες του ξύλου αλλά έχει και τις ιδιότητες του αγιότατου προσώπου. Και μάλιστα έχει πάρει ιδιότητες αντίστοιχες με εκείνες περίπου που έχει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός σαν Θεός. Όπως ο Κύριος δίνει ζωή και ο Σταυρός δίνει ζωή, γι' αυτό λέγεται και ζωηφόρον ξύλων. Όπως ο Κύριος ανέστενε νεκρούς, έτσι και ο Τίμιος Σταυρός ανασταίνει νεκρούς, διότι και αυτός κινείται με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού όπως είπαμε επάνω του απλώθηκε το σώμα του Κυρίου μας και ποτίστηκε ο Σταυρός με το Τίμιο αίμα του. Επομένως, όσον τίποτε άλλο, αύριο έχουμε ανάγκη να προσέλθουμε στις εκκλησίες, να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, να πάρουμε την δύναμη που πρέπει για να συνεχίσουμε τον αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εκείνο το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε για μια ακόμα φορά είναι ότι ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Μόνος του δεν κάνει τίποτα. Και το λέγω αυτό διότι πολλοί σηκώσαν κεφάλι. Πολλοί καμαρώσανε γιατί έκαναν μια προσευχή, γιατί έκαναν μια νηστεία, γιατί έκαναν μια ελεημοσύνη και κοκορεύτηκαν. Αλλά δεν πρόλαβαν να χαρούν, γιατί ήρθε η πτώση άμεσα. Το λέγω αυτό για να αισθανθούμε όλοι την ανάγκη του Τιμίου Σταυρού. Μην νομίσεις ότι τον αγώνα της νηστείας τον κάνεις μόνος σου και μόνη σου. Να καταλάβεις ότι χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, χωρίς τη δύναμη του Κυρίου μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν μας εγκαταλείψει η χάρη του Κυρίου, θυμηθείτε τον Πέτρο, ο οποίος όλος ενθουσιασμός έλεγε ότι εγώ θα πεθάνω για σένα, έλεγε στον Χριστό. Αλλά επειδή το είπε με εγωισμό, τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και δεν πέρασαν κάποιες ώρες από την ώρα που το είπε και στη συνέχεια αρνήθηκε επισήμως 3 φορές τον Κύριο. Επομένως, ας πιαστούμε όλοι από το ξύλο του Σταυρού και ας προχωρήσουμε στον αγώνα μας και ας έχουμε πάντοτε τον Τίμιο Σταυρό ως φύλακά μας, ως προστάτη μας στη ζωή μας, να μην λείπει ποτέ από κανένα λαιμό, διότι μας έμαθαν πλέον η μασονία σήμερα να κρεμάμε άλλα μπιχλιμπίδια στο λαιμό μας και να βάζουμε άλλα πράγματα επάνω μας που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία και καταργήσαμε δυστυχώς το φυλακτό μας, καταργήσαμε τον Τίμιο Σταυρό. Αυτό προσέξτε το, αδερφοί μου, τον υποτιμήσαν τον Τίμιο Σταυρό, τον στράβωσαν τον Τίμιο Σταυρό, τον έκαναν δαιμονικό το Σταυρό, χρησιμοποιούν άλλα σύμβολα προκειμένου να δείξουν ότι πρόκειται περί Σταυρού, κάτι αγγείλες και κάτι σύμβολα σαν εκείνα που είχε ο Χίτλερ τότε και μας τα δείχνουν σαν να είναι ο Σταυρός. Το Σταυρό τώρα τον βάζουν στα αυτιά, σκουλαρίκια. Το Σταυρό τον βάζουν στα βραχιόλια και δεν ξέρω που αλλού σκοπεύουν να τον βάλουν. Ο Σταυρός δεν είναι ούτε για επίδειξη, ούτε είναι για να τον χρησιμοποιούμε σαν στολίδι. Ο Τίμιος Σταυρός είναι φυλακτήριον, αμυντήριον των δαιμόνων και πρέπει ο χριστιανός να τον έχει πάντοτε μέσα του, όχι απ' έξω, μέσα του κρεμασμένο, και να πιστεύει σε αυτόν και να εναποθέτει όλες του τις ελπίδες επάνω σε αυτό το ζωηφόρο ξύλο. Αυτά εισαγωγικά για τη μεγάλη εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, την οποία εορτάζουμε αύριο, και ερχόμαστε αμέσως στην επανάληψη των στίχων του περασμένου Σαββάτου, που ήταν ο 21 και ο 22. Και θα σας θυμίσω ότι στους δύο αυτούς στίχους μας έδειξε ο Κύριος μας, μας έδειξε η Αγία Γραφή, δύο καρδιές. Την καρδιά του άφρονος, του ασεβούς, και στη συνέχεια μας έδειξε την καρδιά του ευσεβούς. Εδώ όταν ακούτε καρδιά, μην πάει το μυαλό σας ότι πρόκειται περί του λειτουργικού οργάνου το οποίο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του και η οποία κινεί το νήμα της ζωής. Δεν είναι αυτή η καρδιά. Όταν ο Κύριος μιλάει για καρδιά, μιλάει επί πνευματικής ενίας και μιλάει προπάντων για τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι η καρδιά για την οποία εδώ μας μιλάει το Ιερό Κείμενο. Και μας είπε όσον αφορά τον άφρονα, τον ασεβή δηλαδή, ότι η καρδιά του ασεβούς τον κάνει να πονάει, να υποφέρει. Γιατί? Διότι η καρδιά, η συνείδηση δηλαδή, είναι η φωνή του Θεού. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ονομάζει τη συνείδηση αόρατον δικαστήν. Έχω, λέγει, ένδον καθήμενον τον αόρατον δικαστήν. Έχω μέσα μου και κάθεται ο Θεός, ο αόρατος αυτός δικαστής, ο οποίος ελέγχει την κάθε μου πράξη, την κάθε μου κίνηση, τον κάθε μου λογισμό, τον κάθε μου λόγο. Είναι το δώρο αυτό που έδωσε ο Κύριος στον άνθρωπο, άλλοτε να τον ελέγχει και άλλοτε να τον χειροκροτεί, άλλοτε να τον κοιμίζει ήρεμα έχοντας ήσυχη τη συνείδησή του, και άλλοτε να τον ξυπνάει για να τον ελέγξει και να τον οδηγήσει στη μετάνοια. Η συνείδησης είναι η ευλογία εκείνη του Θεού, που ο Κύριος μας την έδωσε μέσα μας για να μας καθοδηγεί πάντοτε στο δρόμο της μετανοίας και της ανάγνυψης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπετε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος για αυτούς τους λαούς που δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό, για αυτούς τους λαούς που δεν έχει φτάσει ακόμα το Ευαγγέλιο, για εκείνους τους ανθρώπους που δεν άκουσαν ακόμα για τον Θεό. Τι λέγει? Όταν έθνη, λέγει, τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιοί, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εσύ νόμος. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Όταν λέγει σε αυτά τα έθνη που δεν έχει φτάσει ακόμα το Ευαγγέλιο, δεν ξέρουν οι άνθρωποι και ρωτάνε πολλοί, και από εμάς ρωτάμε, λέμε ότι αν πεθάνει κάποιος στην ιδωλολατρία, αν πεθάνει κάποιος αβάπτιστος, θα πάει στην κόλαση, δεν λέτε εσείς? Και δεν λέμε και εμείς? Και δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος τα διαφοροποιεί και λέγει ότι όταν κάποιος πεθάνει από αυτούς που βρίσκονται στην αίρεση, στην πλάνη, στην ιδωλολατρία, θα τους κρίνει, λέει ο Κύριος, με βάση τη συνείδησή τους, διότι και αυτοί έχουν μέσα τους τον αόρατο δικαστή. Μπορεί να γεννήθηκαν στην πλάνη, μπορεί να γεννήθηκαν στην ιδωλολατρία, όμως η φωνή του Θεού υπάρχει και για αυτούς μέσα τους. Και συνεπώς θα κριθούν και αυτοί με βάση τον νόμο της συνειδήσεώς τους. Θα κριθούν με βάση του κατά πόσον ήρθαν κόντρα στη συνείδησή τους με αυτά που έκαναν, με αυτά που είπαν, με αυτά που σκέφτηκαν. Και έτσι η κρίση του Θεού θα είναι δικαιοτάτη και αμερόληπτος. Η συνείδηση λοιπόν του ασεβούς τον κάνει να υποφέρει, τον κάνει να πετάγεται στον ύπνο του, τον κάνει να διαμαρτύρεται, τον κάνει να μην έχει που να στρίψει, τον κάνει να νιώθει τα πούπουλα σαν αγκάθια και να μην μπορεί να ξαπλώσει και να κοιμηθεί. Από την άλλη όμως, η καρδιά του ευσεβούς ανθρώπου, η συνείδηση του ευσεβούς που είναι πλέον ήρεμη με βάση τη ζωή του ευσεβούς ανθρώπου, αυτή η συνείδηση όχι μόνο δεν τον ελέγχει, όχι μόνο δεν τον ταλαιπωρεί, αλλά αντίθετα είναι η παρηγορία του. Ξέρεις τι είναι να έχεις τη συνείδησή σου ήρεμη? Ξέρεις τι είναι να έχεις μέσα σου τη συνείδησή σου να σε επαινεί και να σε χειροκροτεί? Ξέρεις τι είναι να έχεις μέσα σου τον αόρατον αυτόν δικαστήν που είπαμε προηγμένως, τον κριθή, τον Θεό τον ίδιο, να σε επαινεί και να σε καλεί να γίνεις μέλος της βασιλείας των ουρανών? Διότι είδες τι λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος εκεί που μιλάει προς τους Αθηναίους, όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα και μίλησε στον Άριο Πάγο, τι λέει? Πού είναι ο Θεός, λέει, πού είναι ο Θεός, για ψάξτε τον, πού είναι, λέει, μακριά είναι, όχι, όχι. Κάνε έτσι, λέει, εδώ και τον έπιασες. Εδώ κάνε έτσι. Εντός ημών. Μέσα σου είναι ο Θεός. Η βασιλεία του Θεού, λέγει ο Κύριος, ακριβώς τα ίδια λόγια, η βασιλεία του Θεού, εντός ημών εστί, μέσα σου, εδώ είναι η βασιλεία του Θεού. Εδώ είναι η βασιλεία του Θεού. Αν αισθάνεται η ψυχούλα σου, αν αισθάνεται η συνείδησή σου ήρεμα και ήσυχα και δεν έχεις κανένα πρόβλημα, αφού βεβαίως ακολουθείς τον δρόμο που όρισε ο Κύριος, δεν πρέπει να έχεις καμία ανησυχία. Δεν πρέπει να σε βασανίζει τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι που είχαν καθαρή τη συνείδησή τους, καθαρή τη συνείδησή τους, και έπιαναν μέσα εδώ τον Θεό, τον έπιαναν. Όταν επλησίαζε η ώρα του θανάτου, δεν ανησυχούσαν. Εχαίρονταν. Δεν τους έπιανε αυτή η ανησυχία, αυτή η στενοχώρια, αυτή, πώς να την πούμε, αυτός ο εφιάλτης που έρχεται σε όλους τους ανθρώπους όταν πλησιάζει η ώρα του θανάτου. Οι Άγιοι τον θάνατο τον έβλεπαν σαν ευλογία, διότι έφευγαν από τα λυπηρότερα και πήγαιναν προς τα χαριέστερα. Η Βασιλεία του Θεού λοιπόν εντός ημών εστί. Και αυτό μπορούν να μας το βεβαιώσουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι του Θεού, οι αγωνιστές, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αυτοί οι οποίοι ζούσαν τον Θεόν και ζούσαν με τον Θεόν και ζούσαν διά τον Θεόν και ζούσαν από τον Θεόν. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη συνείδηση είναι εκείνοι που μπορούν να μας μιλήσουν για το τι σημαίνει ο αόρατος δικαστής αυτός που κάθεται μέσα μας. Μετά από αυτά, τη σύντομη αυτή επανάληψη, ερχόμαστε στους επόμενους δύο στίχους, τον στίχο 23 και τον στίχο 24. Πάντοτε είμαστε στο 17ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος. Διαβάζω λοιπόν. Στίχος 23. Λαμβάνοντος δώρα αδίκως, εν κόλπης, ού κατεβοδούνται οδοί. Ασεβείς δε, εκλίνει οδούς δικαιοσύνης. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Τα λόγια αυτά, για κάποιον που ξέρει τα αρχαία ελληνικά, τα λόγια αυτά αφορούν κυρίως τους δικαστές. Αφορούν αυτούς οι οποίοι δικάζουν. Αφορούν εκείνους οι οποίοι με βάση τον νόμο του Θεού πρώτα και μετά τον νόμο των ανθρώπων αναλαμβάνουν να κρίνουν υποθέσεις, να στέλνουν ανθρώπους στη φυλακή ή να ελευθερώνουν ανθρώπους, να αθωώνουν τον αθώο και να καταδικάζουν τον ένοχο. Αλλά προσέξτε τι λέγει εδώ το ιερό κείμενο. Λαμβάνοντος δώρα αδίκως, ού κατεβοδούνται οδοί. Εκείνος λέει ο δικαστής, ο οποίος θα τα πιάσει, ο οποίος θα λαδωθεί, εκείνος ο δικαστής ο οποίος χρηματίζεται και με βάση τα χρήματα ή τα άλλα δώρα που παίρνει αμβλύνεται η κρίση του και αρχίζει και βλέπει και αληθορίζει τον μεν ένοχο να τον κάνει αθώο και τον αθώο να τον στέλνει αδίκως στη φυλακή. Γι' αυτόν λέει ο Κύριος ότι θα το πληρώσει ακριβά αυτό που κάνει. Ού κατοωθήσετε. Δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να αθωωθεί. Θα το πληρώσει. Και το βλέπουμε στη ζωή μας. Ήδη πρόσφατα, πριν από 5-6 χρόνια, 7 πότε ήτανε, το παραδικαστικό κύκλωμα. Θυμάστε τι έγινε. Ο μεγάλος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Λινός. Ο Λινός. Δεν τον αναφέρω για να τον κρίνουμε. Αναφέρω το όνομα όμως γιατί αυτό το όνομα το προσκυνούσαν κάποτε. Μπροστά του εστέκονταν ορθοί πάντες. Πού βρίσκεται αυτός παρακαλώ τώρα? Είναι στη φυλακή. Φοράει τις πιτζάμες των φυλακισμένων. Ποιος? Αυτός που φόραγε τα καλύτερα κουστούμια, αυτός που απολάμβανε τιμές και δόξες παρά τις ανθρώπεις, Αυτός ο οποίος είχε αξίωμα παραπλησίων των ηγεμονικών θέσεων της πολιτείας, αυτός σήμερα πλήρωσε ακριβά. Τι πλήρωσε ακριβά? Τα δωράκια. Πλήρωσε ακριβά τα λαδώματα. Όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να δείτε ότι ο Λόγος του Θεού επαληθεύεται. Για να δείτε ακριβώς αυτές τις λέξεις, τις δύο λέξεις, ου καθοωθήσετε. Τη γλίτωσε μια, τη γλίτωσε δυο, τη γλίτωσε τρεις, πέντε, εφτά, δέκα, πενήντα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, διότι ο Κύριος σου δίνει τη χάρη. Σου δίνει ένα περιθώριο να καταλάβεις τι κάνεις. Όταν όμως εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, τότε ο Κύριος θα επιτρέψει, ναι, και στη φυλακή να βρεθούμε, προκειμένου να κουδουνίσουν λίγο τα μυαλά μας και να συνέρθουμε από το λίθαργο στον οποίο έχουμε περιπέσει. Λαμβάνοντος δώρα αδίκως εν κόλπης, ού κατεβοδούνται οδοί. Δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να πάει καλά. Αυτός ο οποίος τα πιάνει. Άρα θα μου πείτε, εμάς πάτερ τι μας ενδιαφέρει τώρα αυτό? Τι μας ενδιαφέρει? Μα εμείς δεν είμαστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Και τότε κάθε μέρα τι κάνετε και στο σπίτι σας? Τους πάντες και τα πάντα δεν δικάζετε? Υπάρχει άνθρωπος που να μην τον έχεις πιάσει το στόμα σου? Υπάρχει άνθρωπος τον οποίο να μην περιέλαβε η γλώσσα σου? Υπάρχει άνθρωπος για τον οποίο δεν εξέφρασες κρίση? Υπάρχει άνθρωπος τον οποίο δεν εδίκασες? Βλέπετε τώρα πλέον έχουμε το φοβερό κακό της τηλεόρασης που μας φέρνει όλους τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι μας. Όλους τους ανθρώπους. Κάποτε που δεν υπήρχε τηλεόραση και τα νέα έφταναν πολύ αργά και σπάνια μάθαιναν σε ένα χωριό τι έγινε στην Αθήνα, τι έκανε ο Πρωθυπουργός, τι έκανε ο Υπουργός, τι έκανε, που δεν είχαν τα μέσα ενημέρωσης και οι άνθρωποι ασχολούνταν με τις εργασίες τους, με τους κήπους τους, με τα λιβάδια τους, με τα χωράφια τους, με τον καρπό που έπρεπε να μαζέψουν από τη γη. Δεν είχαν αδειά, ούτε να διαβάσουν και γράμματα, να διαβάσουν εφημερίδες και περιοδικά, γιατί δεν υπήρχαν κιόλας. Εκείνοι οι άνθρωποι ήταν άγιοι. Εκείνοι ήταν αθώοι, εκείνοι ήταν άγιοι άνθρωποι, γι' αυτό τους ευλογούσε ο Κύριος. Εκείνοι κοίταγαν τη δουλίτσα τους και κοίταγαν την οικογένειά τους. Και άντε πολλές φορές, κάποιες φορές, να ασχοληθούν και με τον γείτονα, να ασχοληθούν και με τη γειτόνισσα. Τώρα όμως η τηλεόραση σου έφερε τους πάντες μέσα στο σπίτι σου. Πατάς το κουμπί και ενώ αρχίζουν και περνάνε πρόσωπα μπροστά σου, εσύ για κάθε πρόσωπο έχεις και λες την κρίση. Τον παλιάνθρωπο, τον βρωμερό, τον ανήθικο, τον πήξε, τον δείξε, τον άλφα, τον βήτα. Έμαθες κάτι από τις ειδήσεις, να τον γδάρουμε αυτόν που έκανε εκείνο, να του βάλουμε και αλάτι, να τον κρεμάσουμε στον ήλιο, να κάνουμε και τον άλλο να έτσι. Αυτή είναι η κρίση σου. Όμως εδώ, επιτρέψτε μου αδελφοί μου, να σας δείξω ότι κάνετε λάθος και να σας δείξω παράλληλα με την κρίση του ανθρώπου, να σας δείξω και την κρίση του Θεού, να δείτε πόση απόσταση μας χωρίζει από την κρίση του Θεού. Και θα πάρουμε παραδείγματα από την Αγία Γραφή. Παράδειγμα πρώτον, Για θυμηθείτε την πόρνη που θα τη βρούμε, θα την ακούσουμε μάλλον κάποια στιγμή, θα την ακούσουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Είναι εκείνη η γυναίκα που συνελήφθη μοιχευωμένη. Και αμέσως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι την πιάνουν, παίρνουν πέτρες στα χέρια τους, τρέχουν στο Χριστό και είναι έτοιμοι βάσει του νόμου να τη λιθοβολήσουν. Και ρωτάνε τον Κύριο. Κύριε, ο νόμος ορίζει να λιθοβοληθεί. Και ήδη οι πέτρες είναι στα χέρια τους. Και ήδη αυτή τρέμει η κακομοίραχά μου. Πάρε την κρίση του ανθρώπου και άκου και την κρίση του Θεού. Οι άνθρωποι λένε λιθοβολισμός. Ο Θεός τι λέει? Ο αναμάρτητος πρώτος λίθον βαλέτο. Είδες πόσο μακριά είμαστε. Εμείς που σπέβδουμε να δώσουμε πρώτη την κρίση, και δυστυχώς αυτή η κρίση είναι πάντοτε η αυστηρότερη που μπορεί να γίνει από μας, έρχεται ο Κύριος να μας διαψεύσει, να μας ταπεινώσει, να μας εξευτελίσει και να σου πει: τι λες βρε ανόητε, τι λες βρε ανόητε, αν είναι να λιθοβολήσουμε αυτή τη γυναίκα, εσένα πόσες φορές πρέπει να σε λιθοβολήσουμε? Και όταν τους είπε αυτή την κουβέντα ο Κύριος, ο αναμάρτητος πρώτος λίθον βαλέτο, βλέπεις ένας-ένας άρχισαν να αποχωρούν. Και ο Κύριος σήκωσε τα μάτια του. Λέει: γυναίκα, τι έγινε? Φύγανε? Ναι, λέει, Κύριε, φύγανε. Ουδείς σε κατέκρινε, ουδείς. Ούτε κι εγώ σε κρίνω. Πήγαινε. Αθώς! Αρκεί να μην το ξανακάνεις. Φοβάσαι τον Θεό? Φοβάσαι την ώρα που θα φύγει η ψυχή σου? Φοβάσαι που θα παρουσιαστεί στο κριτήριο του Θεού? Και τι φοβάσαι? Ο Κύριος ο ίδιος είναι. Εκείνος που αθώωσε τότε την πόρνη, τη μοιχευωμένη, αυτός είναι που σε περιμένει. Εκείνη με δυο δάκρυα επήρε τη συγχώρηση. Άρα το ίδιο δεν θα συμβεί και με σένα? Αν και εσύ σε αυτή τη ζωή προλάβεις να ρίξεις λίγα δάκρυα, λες να κάνει εξαίρεση ο Κύριος. Λες εσένα να εφαρμόσει αυστηρότερο νόμο. Παράδειγμα δεύτερο. Η πόρνη της Μεγάλης Τετάρτης, μεθαύριο. Σήμερον ο Χριστός ευρίσκεται, λέγει, εν διοικία του Φαρισαίου. Τον έχει καλέσει ο Σίμων ο Φαρισαίος στο σπίτι του. Και εκεί που έχει μπει ο Κύριος μέσα στο σπίτι του και ανακλίνεται, έχει καθίσει μεταξύ όλων των προσκεκλημένων, μπαίνει μία πόρνη μέσα, η οποία κρατάει ένα μυρωδοχείο, το οποίο και το σπάει εκεί μπροστά στα πόδια του Χριστού και παίρνει μύρο και ρίχνει στο κεφάλι του Κυρίου και στη συνέχεια γονατιστεί κάτω με δάκρυα στα μάτια. Με τα δακρυά της του πλένει τα πόδια της, τα πόδια του και τα σφογγίζει με τα μαλλιά της. Τι είναι πόρνη? Έτσι, κάθε επάγγελμα μάλιστα. Η κρίση του ανθρώπου. Τι λέει ο Σίμων εκείνη τη στιγμή? Στο μυαλό του μέσα. Εάν, λέει, τούτος που μας το παίζει προφήτης ήταν πράγματι προφήτης, θα ήξερε, λέει, ποια βρωμιάρα, τι σκεποταπεί, τι σκεποταπεί. Τι ξεπεσμένο κουρέλι είναι αυτό που κάθεται στα πόδια του. Και του χαϊδεύει τα πόδια και του χαϊδεύει το κεφάλι. Και εδώ πριν προχωρήσω θα σας πω κάτι. Το κεφάλι του Κυρίου δεν τόλμησε κανείς να το αγγίξει. Παρά μόνον οι ασεβείς και μόνον η γυναίκα αυτή. Και ο Ιωάννης ο πρόδρομος που έβαλε το χέρι του για να τον βαπτίσει. Δεν σας κάνει εντύπωση? Να επιτρέψει ο Κύριος σε μια πόρνη να βάλει τα χέρια της επάνω στο κεφάλι του? Ναι, αδελφοί μου, διότι ο Κύριος δεν βλέπει τις πράξεις του ανθρώπου, βλέπει τα δάκρυα. Γιατί τα δάκρυα τον ενδιαφέρουν τον Χριστό. Στο κεφάλι τον άγγιξε και ο Ιούδας, αλλά ήταν ασεβής και εκείνο το κεφάλι του Χριστού τον έκαψε τελικά. Στο κεφάλι τον άγγιξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι όταν τον τραβομαλούσαν τον Κύριο και τον εκτυπούσαν και τον κλωτσούσαν και ο άλλος σήκωσε το χέρι του και τον έδιρε κατά πρόσωπον. Αλλά όλοι αυτοί κάηκαν και καίγονται ακόμα από το Πανάγιο κεφάλι του Κυρίου. Η γυναίκα όμως αυτή εσώθηκε από το κεφάλι του Κυρίου. Την ώρα, συνεχίζω τώρα την ιστορία, την ώρα εκείνη που σκέπτεται αυτά ο Σίμων, ο Φαρισαίος, ο Κύριος ως Θεός μαντεύει, ξέρει τι σκέπτεται και διακόπτει και του λέει: Σίμων, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχω σίτη υπήν, θέλω να σου πω κάτι. Λέγει, διδάσκαλε, είπε, πες μου, τι θες, λέει, δάσκαλε. Ήσαν δύο, λέει, που χρωστούσαν σε κάποιον. Ο μεν ένας 50 δινάρια, ο δε άλλος 500. Θα λέγαν 50 ευρώ και 500 ευρώ, βάλε στο μυαλό σου. Και όταν ήρθε, λέει, η μέρα να πάνε να αποδώσουν, να επιστρέψουν τα χρήματα, δεν είχαν, τους λυπήθηκε, πλούσιος ήταν και αμφωτέρησε χαρίσατο και στους δυο τα χάρισε. Άντε πηγαίνει, δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω λεφτά. Να σε ρωτήσω, του λέει ο Κύριος κάτι. Ευχαρίστως, Κύριε. Ποιος από τους δυο θα χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στον άνθρωπο εκείνο που τους χάρισε? Και απαντάει ο Σίμων: πιστεύω, Κύριε, του λέει, ότι ότο πλοίον εχαρίσατο. Πιστεύω ότι μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη θα χρωστάει εκείνος που του χάρισε και αυτός περισσότερα λεφτά. Άλλο να σου χαρίσει ένα 50 φραγκό και άλλο να σου χαρίσει ένα 500 φραγκό. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Εκείνος λοιπόν που του χάρισε το 500 φραγκό, λογικά θα έχει και μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Μπράβο, του λέει ο Κύριος, έτσι είναι. Πρόσεξε, του λέει ο Κύριος, και μπήκα στο σπίτι σου. Είπαμε, κρίση του Θεού και κρίση των ανθρώπων. Μπήκα στο σπίτι σου, του λέει. Τι όφιλες να κάνεις βάσει του νόμου, Σίμων? Εφόσον υπήρχε προσκεκλημένος, τότε σας λέγω ότι ο νόμος όριζε ο ίδιος το αφεντικό του σπιτιού να βγάλει νερό στην πόρτα, να πλύνει τα πόδια του προσκεκλημένου εις ένδειξη τιμής. Είδωρ επί τους πόδας μου ουκ έδωκας. Δεν μου πήγαινε στα πόδια. Αυτή όμως λέει από την ώρα που μπήκε μέσα δεν έπαψε να μου πλένει τα πόδια με τα δάκρυά της. Ελέω την κεφαλή μου ουκύλιψας. Ούτε μου έβαλες μύρο στο κεφάλι, όπως πάλι το όριζε τότε ο νόμος για τους ευγενείς και υψηλούς προσκεκλημένους. Δεν μου βάλες, λέει, μύρο στο κεφάλι μου. Αυτή όμως επήγε η κακομοίρα και ξοδεύτηκε και αγόρασε, θυμάστε που τα γράφουν τότε στους ύμνους της Μεγάλης Τετάρτης, το πολύτιμο μύρον, το πρώτο, το μεγαλύτερο, το καλύτερο, το ευωδέστερο, το πανακριβότερο. Θυμάστε εκείνο τον ωραίο ύμνο που πήγε στο μυροψό, σε αυτόν που πουλάγε τα μοίρα και του λέει «Δώσ' μη τούτο το μύρον ή να αλείψω καγώ τον εξαλείψαντά μου πάσας τας αμαρτίας». Που το λέω και κλαίω αυτή τη στιγμή. «Δώσ' μου», λέει, «το μύρο αυτό να πάω να αλείψω εκείνον που μου έσβησε, μονοκοντιλιά, μου έσβησε όλες τις αμαρτίες μου». Αυτή είναι η κρίση του Θεού και η κρίση των ανθρώπων. Και σας ερωτώ, στις κρίσεις τι βλέπετε, ποιος είναι πιο αυστηρός, οι άνθρωποι ή ο Χριστός? Μπράβο, εμείς. Επομένως το Χριστό μην τον φοβάσαι, τους ανθρώπους να φοβάσαι. Από εκείνους κινδυνεύεις. Εκείνοι είναι οι κακούργοι. Εκείνοι είναι που σε βλέπουν μόνο είτε για να σου ρουφάν το αίμα, είτε για να σε εκμεταλλευτούν, είτε για να σε εκδικούνται. Εβρήκες κανέναν από τους ανθρώπους να δίνει την ψυχή του υπέρ σου? Εβρήκες κανέναν, ούτε τον άντρα σου, ούτε τον άντρα σου, που σου λέει σ' αγαπάει, ναι, εντάξει. Σ' αγαπάει πού, μέχρι πού, μέχρι πού? Μέχρι εκεί που με αγαπάς κι εσύ. Είναι όπως έλεγε ο καημένος ο πατήρ Αυγουστίνος, εμπορική αγάπη, δώσ' μου για να σου δώσω. Ό,τι μου δίνει σου δίνω. Δεν είναι σαν την αγάπη του Χριστού, που σου λέει πάρε μόνο, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, προχώρα, φύγε. Δεν έχεις τέτοια αγάπη? Να η μεγάλη διαφορά. Να και γιατί μας αφορά αυτό το οποίο λέγει εδώ για τους δικαστές. Δικαστής δεν είσαι και όμως παριστάνεις το δικαστή. Και τουλάχιστον να έχεις και δίκαιη κρίση. Για βάλε το παιδί σου, για βάλε το παιδί σου. Το παιδί σου. Βγήκε στη γειτονιά. Βγήκε στη γειτονιά όξω να παίξει. Και το άλλο το παιδί που παίζει μαζί του αστράφτη ένα χαστούκι. Κάτι μαλώσαν εκεί. Βγαίνεις εσύ η δίκαιη και του ρίχνεις 5 χαστούκια του παιδιού. Στο ένα χαστούκι 5. Είναι δίκαιο αυτό? Ακόμα και με τον νόμο του Μωυσέως που όριζε οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, ακόμα και με εκείνο τον νόμο είσαι εκτός. Διότι διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη να δείτε, δεν αναλάμβανε ο ίδιος να εκδικηθεί. Όχι. Πήγε στο δικαστήριο, τι έκανες, του βγάλες το μάτι. Μάλιστα, θα σου βγάλουμε το... Ποιο μάτι είναι? Το δεξιό. Το δεξιό θα σου βγάλουμε και σένα. Του σπάσες δόντι με μια γροθιά. Ποιο δόντι? Εκείνο. Θα σου σπάσουμε και εμείς εκείνο το δόντι. Δικαιοσύνη. Δεν είσαι δίκαιος συνεπώς. Το δικαστή μου κάνεις, αλλά δεν είσαι δίκαιος. Γι' αυτό και ο Κύριος τι σου είπε και τι μας είπε? Ασχολήσου με τον εαυτό σου, παιδάκι μου. Ασχολήσου. Μάθε να κρίνεις τα δικά σου. Να τα κρίνεις αυστηρά. Εκεί που θες να είσαι αυστηρός, γίνε αυστηρός με τον εαυτό σου και άσπρος τους άλλους. Κοίτα εσύ να γίνεις αυστηρός με τον εαυτό σου. άστον τον άλλον. Έχει κριτή, κριτής είμαι εγώ. Εγώ που ξέρω και τα απ' έξω του και τα από μέσα του. Εσύ ξέρεις το από μέσα του. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Πού να σας τα λέω όλα όσα είπε ο Κύριος. Μερικά, έτσι σποραδικά σας αναφέρω. Τι είπε, τι είπε στους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Μη την κατόψιν κρίσιν κρίνετε παράνομη. Μην κρίνετε παράνομη, τους λέει, παράνομη. Μην κρίνετε την κρίση από αυτό που βλέπετε. Την κατόψιν κρίση. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Είναι αυτό που κρύβει μέσα του προπάντων. Αφήστε να κρίνω εγώ. Και είδες πως κρίνει ο Κύριος. Με τι αγάπη κρίνει. Και φυσικά και εμείς από την ίδια κρίση του Θεού θα περάσουμε. Που δυστυχώς την τρέμεις. Γιατί την τρέμεις. Βγάλε δύο δακρυάκια κι εσύ. Μετανοίας. Και θα δεις τι αντιμετώπιση θα έχεις. Διότι ο Κύριος δεν θέλει τόσο πολύ αγώνες και αρετές. Ναι, και εκείνα, και εκείνα. Καλά είναι και εκείνα. Ο Θεός τα δίνει και εκείνα. Αλλά εκείνο που θέλει από σένα είναι δύο δάκρυα μετανοίας. Δύο δάκρυα. Εκείνο θέλει. Και συνεχίζουμε στον επόμενο στίχο. Στον 24 στίχο. Πρόσωπον συνετών ανδρός σοφού. Ιδέ οφθαλμή του άφρονος επάκραγής. Έχει σχέση με αυτό που είπα. Με την κρίση. Με την κρίση. Ποιος είπαμε είναι ο κριτής? Ο Κύριος. Πάμε καλά μέχρι εδώ? Συμφωνείτε? Ωραία. Ο Κύριος είναι ο κριτής. Γι' αυτό λέει τι κάνει ο σοφός, ο Άγιος άνθρωπος. Το πρόσωπον του λέγει είναι συνετών. Τι σημαίνει συνετών? Είναι μαζωμένος τον εαυτό του. Σύνους. Τι σημαίνει? Αυτός που έχει μαζεμένο το μυαλό στον εαυτό του. Ο συνετός είναι αυτός που έχει μαζεμένο το μυαλό στον εαυτό του. Δεν τον αφήνει να πάει πουθενά. Εδώ. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ ποιος είμαι? Δεν με νοιάζει ούτε τι κάνει η γειτόνισσα, ούτε τι κάνει ο γείτονας, ούτε τι έκανε ο πατριάρχης, ούτε τι έκανε ο δεσπότης, ούτε τι κάνει οι παπάδες, ούτε τι κάνει ο κυβερνήτης, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνω εγώ. Εγώ τι κάνω. Εγώ τι κάνω. Ο Άγιος άνθρωπος έτσι σκέπτεται. Τι κάνω εγώ? Και γι' αυτό το πρόσωπό του είναι πάντοτε μαζεμένο στον εαυτόν του. Η σκέψη του τριγυρίζει πάντοτε μέσα στην καρδιά του να βρίσκει δικά του λάθη. Τι έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που εορτάσαμε την περασμένη Κυριακή? Τι έλεγε? Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισον το σκότος μου. Φώτισον το σκότος μου. Γιατί δεν είχε όρεξη να βλέπει τις καρδιές των άλλων και τα λάθη των άλλων. Ήθελε να είναι φωτισμένο, φωτισμένη η ψυχή του να βρίσκει τα δικά του τα λάθη. Πρόσωπον συνετών ανδρός σοφού. Και αυτό βλέπεις και όλοι οι Άγιοι άνθρωποι δεν ασχολούνται. Δεν γνωρίσατε τον πατέρα Παΐσιο? Δεν ξέρω αν ποτέ γνωρίσατε τον πατέρα Προφύριο, κάποιοι από εσάς τον επισκεφθήκατε τότε που ζούσε, ήταν πάνω στον οροπό. Δεν σήκωναν ποτέ το μάτι τους να κοιτάξουν. Ο πατήρ Παΐσιος σε έβλεπε και το κεφάλι του το είχε κάτω. Σου μίλαγε και έβγε, το κεφάλι είχε κάτω. Ο πατήρ Πορφύριος και αυτός το ίδιο. Το χεράκι του εκεί μπροστά, όποιος παίρναγε να του φιλήσει το χεράκι, αϊ, πήγαινε, πήγαινε, προχώρα, προχώρα. Γιατί? Γιατί ήσαν κριτέ του εαυτού τους. Γιατί ήθελαν να ασχολούνται με τα δικά τους τα πάθη, με τα δικά τους τα λάθη, με τις δικές τους τις αδυναμίες. Δεν ήθελαν να βλέπουν τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Και όταν εφώθησε ο Κύριος, χωρίς να έχει συνέστηση εκείνη την ώρα, ο πατήρ Παΐσιος ή ο πατήρ Πορφύριος, έλεγε μια κουβέντα, άντε παιδάκι μου πήγαινε να διορθωθείς, πήγαινε, κάνεις αυτό, πήγαινε. Το προορατικό του χάρισμα. Χωρίς να έχει διάθεση ούτε να κρίνει, ούτε να πικράνει τον άνθρωπο εκείνο στον οποίο απευθύνεται. Πήγαινε παιδί μου. Έτσι είναι αγαπητοί μου η διαγωγή του χριστιανού. Έτσι πρέπει να είναι. Πρόσωπον συνετών ανδρόσοφου. Ο Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος πρέπει να είναι μαζεμένος στον εαυτό του. Τι κάνω εγώ, τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλος. Εγώ θα κριθώ από τον Θεό εγώ για τα δικά μου τα λάθη. Πριν βγάλεις, λέει ο Κύριος, τη σκόνη από το μάτι του αλουνού, βγάλ τα δοκάρια από τα δικά σου τα μάτια. Κι άμα εσύ αγιαστείς, τότε κοίτα να βγάλεις και τη σκόνη από το άλλο το μάτι. Αυτά ο σοφός, ο Άγιος. Ο άφρον, ο άμυαλος, ο ασεβής, ο κολασμένος, τι κάνει, άκου. Πρόσωπον συνετών ανδρόσοφου, μάλιστα, ιδέο φθαλμή του άφρονος επάκραγης. Τι σημαίνει αυτό? Τι σας είπα προηγουμένως για την τηλεόραση? Έχεις την τηλεόραση? Σου δείχνει τηλεόραση, τι σου δείχνει? Στην Αμερική. Και για τον Αμερικάνο έχεις κρίση. Και για τον Αυστραλό έχεις κρίση. Και για τον Γερμανό έχεις κρίση. Και για τον Αφρικάνο έχεις κρίση. Και για τον αυτό ξέρω που τον είδες, τον αστροναύτη έχεις κρίση. Και για επάκραγης. Με όλους ασχολείσαι. Επάκραγης. Η οφθαλμή του άφρονος επάκραγης. Ο ασεβής, ο άφρον, ποτέ δεν κοιτάει μέσα του. Ποτέ δεν κοιτάει την καρδιά του. Ποτέ δεν κοιτάει τι έκανα εγώ. Ψάχνει να βρει από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο, να τους πιάσει ή δυνατόν να πιάσει και τα 6,5, πόσα είναι, 6,5-7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, να τους κρίνει όλους. Ιδέο οφθαλμή του άφρονος επάκραγης. Γιατί ο άφρον, ο ασεβής, ποτέ δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί με τα δικά του. Ποτέ δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί με τις αμαρτίες του. Ποτέ δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί με τα πάθη του. Βλέπετε εκεί υπάρχει ρεύμα που χτυπάει γι' αυτόν. Ξέρει ότι εκεί πονάει. Άμα πάει να αγγίξει τα λάθη του, θα φανεί η ενοχή του απέναντι στον Θεό. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλει. Θέλει όλους τους άλλους να τους καθιστά ενόχους εκτός από τον εαυτό. Εκτός από τον εαυτό. Εμείς είμαστε οι καλοί, εμείς είμαστε οι άγιοι. Οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Τελειώνω αγαπητοί μου αδελφοί. Και το συμπέρασμα που παρακαλώ να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας είναι μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Τη συνέχεια την ξέρετε, δεν την ξέρετε. Θα σας την πω, γιατί η συνέχεια έχει κατά τη γνώμη μου πολύ τεράστιο περιεχόμενο. Όταν λέει ο Κύριος μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, συνεχίζει. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Με την αυστηρότητα που κρίνεις, θα σε κρίνει και ο Κύριος. Αν σ' αρέσει, συνέχισε. Στον άλλον τι του είπες? Τι είπες, να τον γδάρουμε και να τον κρεβάσουμε στον ήλιο και να του βάλουμε και αλάτι? Κάπως έτσι θα σε κρίνει εσένα ο Κύριος. Και αν για εκείνον που έκανε, τι έκανε. Το Α, το Β. Πρόλαβες και τον δίκασες εσύ. Εκείνον ο Κύριος πολύ ελαφρύτερα θα τον δικάσει, όπως το είδαμε. Εκεί που εμείς είμαστε συνήθως αυστηροί, ο Κύριος είναι ελαστικός. Εκεί όμως που εσύ δεν σεβάστηκες την κρίση του Θεού και προέτρεξες να γίνεις αυστηρός με τον συνάνθρωπό σου, εκεί θα αντιμετωπίσεις και εσύ εξίσου σκληρή κρίση από τον Θεό. Ο Θεός να είναι μαζί μας στην ερχομένη, το ερχόμενο Σάββατο και πάλι εδώ. Α, μάλιστα, επίσης καλά έκανε η κυρία Θεόνη και μου το θύμισε. Το ερχόμενο Σάββατο, η μητέρα μου, αιωνία της η μνήμη, συμπληρώνει 17 χρόνια από τότε που εκοιμήθη. Θα γίνει μνημόσυνο στον Ιερό Ναό της Πατανάσης και γι' αυτό όσοι θέλετε και μπορείτε να συμμετέχετε.